राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम सम्वत 2007 तदनुसार 5 फरवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई भी अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति ये प्रारब्ध के अनुसार आता है या भगवान की इच्छा के अनुसार आते हैं, क्या मानना चाहिए साधक को? ये प्रारब्ध के अनुसार आता है, अनुकूल प्रतिकूल प्रारब्ध के अनुसार आते हैं। जैसे रात और दिन आते हैं, कभी दिन आया कभी रात आया कभी रात आगे फिर दिन आ गया। इस जैसे अपने प्रारब्ध के अनुकूल जैसे विधान बना हुआ है वैसे अनुसार आते हैं। शरीर जो बना है तो पंचेतर से हेतु आता है तो आप साफ आता है, इसमें प्रसन्न रहना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए, दुख हो जाओ दुख सोना है, प्रसन्नता तो निहाल हो जाओ, प्रसन्नता रहो तो वो साधन हो जाए साधन। प्रतिकूलता में प्रसन्नता हो तो वो नया साधन हो जाएगा। प्रारब्ध का बहुत तो होगा ही, वो तो होगा तो रोबो तो होगा, असत ही होगा, असत ही होगा, रोबो तो होगा, नहीं चाहो तो होगा, चाहो तो होगा, वो तो होगा। अरे प्रसन्न हो जाओ तो साधन हो गया। तपस्या होती है बड़ी तपस्या, मन प्रसाद मन का प्रसन्न रहना, मन प्रसाद सौम्यतम मौन मातम निग्रह भाव संशोधित तत्व मानस मुचते। तपस्या भी शरीर की वाणी की मन की सबसे श्रेष्ठ मन की तपस्या होगी, वह ऊंची तपस्या श्रेष्ठ तपस्या। खूब खुश रहे खूब प्रसन्न रहे खूब जान कर तपस्या करे। मेरी अपेक्षा यह तपस्या बहुत बढ़िया है, प्रतिकूलता में प्रसन्नता रखनी है, भगवान की कृपा हुई है। एक संतान ने लिखा है कि मकान है नहीं ऊपर से छाछ ठीक नहीं हो तो वह मैं घाम है बरसा है आप साफ आते हैं। ऐसे ही परिस्थिति प्रतिकूल होती है उसमें वो सानुकूल प्रतिकूल बरसा होती बूंदे आती है तो ये शरीर बीमार होता है तो बहुत बढ़िया होता है। अब ये चांदी ये झोंपड़ा ये मकान खराब हो गया बहुत बढ़िया हुआ बहुत बढ़िया हो। आनंद मनाना चाहिए खुशी मनाना चाहिए खूब आनंद से कृपा होगी भगवान की सब पाप खड़े हो जाते और नई तपस्या हो जाती। प्रसन्नता रखने से नई तपस्या हो जाएगी, प्रारब्ध का भोग तो रो तो ही हो जाएगा दुख हो तो ही हो जाएगा वो तो हो ही जाएगा, पर प्रसन्नता हो जाए तो नई तपस्या फल हो जाएगा। मौज होगी, आनंद होगा। जा ही विद रख राम ताही विद रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए। जा ही विद रख राम ताही विद रहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। जाए विध राख राम ताही विद रहिए, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कहिए। अपना बदल करो भगवान में, जाए विध राख राम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, प्रतिकूलता महान था। निंदा हो तिरस्कार हो अपमान हो, भगवान की कृपा है। कबीर जी महाराज की प्रशंसा हो गई, लोग ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर के एक वेश्या को कहा कि तुम साथ हो जाओ, जो बाजार में वही शीशी आत्मा नहीं हुई बदले होगा, जो सिर दिए कबीर जी के सारे कि आप जा रहे हो तो मैंने तुम छोड़ते हो, मैं छोड़ता ही नहीं, पता रहो घर पर कबीर जी को। कबीरों वीडियो नाम तो भाई थे बद वीडियो मारा भाई थे कबीरों वीडियो नाम तो भाई थे बंद वीडियो मारा भाई, साथ चलो घर पर चलो, मैंने नाम कब कहा, मैं ना कही चल, भगवान की कृपा मानेंगे, ठाकुर जी की कृपा हो गई बहुत कोई जैसी बात पैसे मिलना चाहिए कलंग घर पर चलो साथ में बाजार में साथ साथ में देख लो देख लो कभी देख लो कभी तो देख लो देख लो साथ ठीक है। बहुत अच्छा हुआ, भगवान की कृपा हो गई, खूब पसंद हुए। बात तो भाई हम भी कह देते हैं, आप भी कह सकते हो, सुन कर ऐसे करे तब तब मौज है, आनंद तब है। ये भगवान की कृपा से होता है मनाना, भगवान की कृपा से। इस पर ताई विद राख है राम ताई विद रही है, राम जी की जो मर्जी है पैसे साथ में ठीक है, भगवान की मर्जी बहुत अच्छा, चल तुम कोई संकोच मत करो, खाने पीने का कपड़े का संकोच मत करो, चल खूब प्रसन्न है, देख लो देख लो ठीक है, खूब खुश प्रसन्न। ऐसे प्रतिकूलता में प्रसन्न है खूब, तो नहीं तपस्या हो जाती, प्रारब्ध का फल बहुत हो जाता मार्ग में, नहीं तपस्या हो जाती, आनंद हो गया फल बहुत हो गया, आनंद हो गया। तो साधक को क्या मानना श्रेष्ठ है? साधक को परिस्थिति प्रारब्ध के अनुसार आती है मानना श्रेष्ठ है, या भगवत कृपा से आती है मानना श्रेष्ठ है? भगवान कृपा मानो तो और बढ़िया, भगवान की कृपा सही है, प्रतिकूलता में भगवान की कृपा विशेष होती है। गुरु जी की त्रास होती है ना, सज्जन की कृपा पूरी भले सज्जन की त्रास, गर्मी कर वर्षा करे जद वर्षण की आस। दूजन की कृपा पूरी भले सज्जन की त्रास, घर में करे खूब तपे खूब, हवा नहीं पसीना हो फिर बरसा हुआ ठंडी बरसा थोड़ी हुए घर में आनंद जाना ठीक हो गया, आनंद हो गया। ऐसी बात है मौज होगी सदा करी, सदो मेरे साथ है, मैंने मना कब किया, मैंने मना कब किया बताओ, चल मैंने मना किया ही नहीं, मना क्यों करते बात पहली पहचान हो तो क्या मना कर मैंने कभी मना कर दिया, अब तुम नहीं आओ तुम्हारी मर्जी है, मैंने मना नहीं किया। ये बातें तो सीख रही है चौक में जा गए, मैं घर में भी तब तो पता लगा है, आनंद बहुत है भगवान की कृपा, बहुत आनंद कृपा। तो सिर्फ एक भगवान की दया होती है, एक कृपा होती है, दया के रब एक ही मानते हैं, मैं कृपा में प्रतिकूलता होती है, कृपा सामर्थ्य धातु है, वो सामर्थ्य बढ़ती है, कृपा सामर्थ्य प्रतिकूलता सामर्थ्य आती है, ताकत बढ़ेगी, प्रतिकूलता में क्या बदले आता नहीं भी प्रतिकूलता में तो जानना याद नहीं आ रहा भी सोना चाहिए, भगवान ने कर रहा हो गया मान माना चाहिए, मौत हो गई प्रसन्नता हो गई। लोगों ने हमारे यहाँ कीर्तन करे, कीर्तन यहाँ आ कर जो थोड़ा सा बता दो कीर्तन करो,